У тебе є, а у когось, може, й нема. Нащо? Причепив на руку. Редактор Олексій Трохимович Кирпа. Ага, тепер ясно, про кого це в редакційній курильці казали. ОТК. ОТК дозволив, ОТК забракував. Міцно тис руку юнкорові, бажав йому, щойно комсомольцеві, любити радянську батьківщину і звеличувати її трудовими подвигами. І не зазнавайся, працюй, юний друже. З портрета в редакторському кабінеті лагідно посміхався Ленін. Найвідоміший районний поет Петро Тарабука прочитав з такої урочистої нагоди вірша, що розпочинався словами: «Обійди хоч тисячу світів, обдивись всі гори й долини, ти країн не знайдеш поготів кращих від радянської країни». Закінчувався вірш приблизно так само, лише із закликом славити вітчизну працею. Семикласник Богдан Меженко славив її скромною працею в газеті ще 3 роки аж до вузу. 3 роки кухарчуком на журналістській кухні, після уроків від Зеленого Гаю до райцентру рукою подати 2 кілометри. Дубль другий нарешті. Це вже нове кіно. Та вочевидь кумедія, як і перше. Над Олексієм Трохимовичем Кирпою лагідний Ленін поступився місцем суворому Шевченку в кожусі і шапці. Десь як хворобі позникало безліч вимпелів за перемоги у соцзмаганні та до урочистих 50-х, 60-х і 70-х річниць. Весь кабінет було обтикано рушниками, календарями з чубатими запорожцями, а в кутку стояла прядка. Перед редактором лежало свіже число. Тепер саме число, а ніякий не номер, очолюваної ним газети «Шляхом незалежності», тієї, що в дублі першому прозивалася «Шляхом комунізму». ОТК крутив у руках Богданів диплом. «Гордися, гордися, козаче, ви перше покоління випускників незалежної України, ач? Як на обкладинці ще герб Союзу, а печатка вже наша, з тризубом. Вітаю, вітаю, друже. Звісно, з радістю. Нам потрібні молоді кадри. Все змінилося. З молодими силами до нової роботи». Змінилося якраз дуже мало. Як і тоді у Горбачовську перестройку, кожен школяр міг відкопати Сталіна, витрясати з його кісток душу, якщо вона колись там була, і гнівно кричати: «Скільки ж ти, душогубе, сосоджу Галішвілі, людоїде, розбійнику, погноїв безвинних по гулагах». Але той же школяр навряд чи насмілився б підійти до вчителя ботаніки і запитати: «Коренеплода Цитлоплазмовичу, я чув, що ви стукали на колег вчителів у ГБ. А признавайтеся, на серці ж буде легше. Скількох ви заклали?» Вибух, що посік на січку коротку Богданову кар'єру журналіста, стався пізніше. 3 місяці все було гаразд. ОТК радів як дитина, що кожну передовицю тепер можна закінчувати не вперед до комунізму, а вперед у розбудові держави. Час від часу він підхвалював Богдана: «Добре знаєш мову, голубе, чудово все-таки, що ти філолог, а не журналіст. Чому тих журналістів учать? Всі вони пишуть першим ділом і міроприємство. Але не зазнавайся, і більше у народознавство, до глибин, до джерел. Де профундіс?» – сипав півзабутими блискітками студентського інтелектуального скарбу. Петро Тарабука писав проникливі вірші про калину, синьо-жовтий стяг і незалежність. О, хто не взнав Петра Тарабуки, той втратив багато. Хоча, можливо, чимало й зберіг, а саме – здорові нерви. Тарабука нікому не давав проходу зі своїми віршами, читаючи їх де треба і де не треба. В радянський час 40-літній поетичний голос району відгукувався піднесеними одами на кожну червону дату календаря. Навіть на польоти нових космічних екіпажів. Коли полетіла Савицька, в коридорах редакції тихцем підсміювались: «Ну, побачимо, яку риму до неї придумає наш віршувальник – цицька чи більшовицька». Віршувальник пожертвував наголосом і написав: «З такими, як Савицька, нам із Марсом справиться». Гнів ОТК викликала неприблизність рими. Він завів до себе Тарабуку і зловісно стишеним голосом видавив: «Це тобі що, доярка, голубе?» По цьому голосі перетворився на сичання. «Друга жінка космонавта, ти прізвищем граєшся, пшу!» Епохальний жіночий політ лишився невідзначеним віршами на шпальтах районної газети «Шляхом комунізму». В газеті шляхом незалежності гніздилося вже набагато більше свободи.